او دا سلور قسمونه صد پاره خړلیو. نو جواب قسم دا او قتل اصحاب الاخدود پلانت دکړېشي هلاک او تباہ دکړېشي خاوندان د خندقو. ابن عباس رضی اللہ عنہما ذکر کړی وای کل شین فی القران قتل فهو لعنا. قران پاک کې چې کوم ځای کې لفظ قتل راشي نو په معنا د لعنت وایي. قتل پلعنت دکړې شي تباہ او هلاک دکړې شي اصحاب الاخدود خاوندان د خندقونو. اخدود دا خندق ته وایي، دا غ بادشاه چې لوی لوی خندقونه او کنستل پاغه کې اور بل کو او مؤمنان مسلمانان دی ایمان د وجه نسوزول. قتل هلا لا پلانت دکړې شي اصحاب الاخدود خاوندان د خندقونو. دا څنګه خندقونه او النار یعنی خندقونه د اور ذات الوقود دا سه اور چې خاوند د خشاک. وقود دواو په فتحه سره خشاک لوي. اذهم کله چې ودی علیها یعنی په غاړه د دې خندقونو د اور قعود ناس ځان ته کرسی چولی وی ناس تو او دا داغی د بے انتہا ظالمانه حال ذکر کئی چې پستر گوی قتل چې مسلمانان پا دی اور کس وزیدل دی ایمان دا وجنا او دا دی پی اس رحم لراد. وهم او دوی علاما یفعلونا پا حق سبانی چه قول دوی بالمومنین دا مومنانو سر شهود نو حاضرو. مومنانو سر چه سکول نو اے کی دی حاضرو. اتا اس تا پرون واقعاتی رشو باج علماء لکلی چه لزر آچا لکلی چه در لسو زر و نزیات مسلمانان پا یو رضی دا اور پا خندکنو کیو سوزو. او دا دی امت توی پا دی زرگونو خلقو کی یوم ایمان نرے پریخے زان اسو زر اللہ پیش کرے خو ایمان نرے پریخے. نا دی امت توی تخو خامخا داوی کے چیز پا طول امتنو کی بہتر ہے. نا تاوان کدا سے امتحان راشی چی تخبل ایمان پر لزی پا مال پا دولت پا اقتدار پا دیوان سو نکی خپل ایمان خپل حیا خپل غیرت خرص نکی. دیو جن امام قرطبی ذکر کری چې دا مومنانو ته یاد دهانی ورکی چې ګور آغای دمر قربانی وکا نو تاسو خود آغای نه بہتر امتی ہے. وی زمونگا علماء لیکن امام قرطبی وی چې الله پا دی واقعا که امت مسلمان خبر ورکو چې ګور سمر سختی برداشت کدی ایمان نپارا نتا صبح امداسی کوئی. او بے ویلی چه قرآن حکیم زیب زیب ویلی لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ چه خپل بچی تا نصیحت کولو ورطویا بنی اقیم السولاة وامر بالمعروف ونہا عن المنکر واسبر علا ما اسوابت ان ذالک من عزم الامور. ویے بچی آپ پا مصفا بندی کوا نیکو ترابلل کوا نارواو نمانی کول کوا او پا دی لارا کسی تکلیف رسی نو بارداش کوای دا دیر لوی کار دی. او حدیث ذکر کرے امام ترمذی رحم اللہ دا حدیث ذکر کرے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرمائی چی نبی علیہ السلام فرمائی دی ان من اعظم الجہاد کلمت عدل عند سلطان جائر. پٹولو کی لوی جہاد سدے حتا خبر اقول دیو ظالم روان دیو ظالم روان دی ظالم نستا لاغن خطر دا یر دا خپل لے پر دے دے متا حق خبر روان دی دا دیر لوی جہاد. آو حضرت میما رضی اللہ عنہ چی دا نبی علیہ السلام وین زوا دا وی ما نبی علیہ السلام تاو دس کولو داو دس اوبن والا چولے نیو کس ور تراغے ما ورت داو د صبح چولې او د صحابي ورته وي او سيني دا الله حبيب مال سو وصيت وکا نو دا الله حبيب ورته وي لا تشرك بالله شيئا وان قطعت او حرقت بالنار. دا الله سره بس شي شریکه نا اگر که ستاد بدن نچا ټوکړي د غو لري او اگر که پور وسوځو. او ډېر صحابو ته کم کم تکالیف ملاو چپائے کہ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ دے خبیب رضی اللہ عنہ دے خواغی ایمانی معاملہ کی ذرہ بر کمی نور اس دے وما نقمو او بد نگڑل دوی منہم دے مومنانونا الا ان يؤمنوا مگر دا چې دی ایمان روړو بالله په الله العزیز چې غزور ور دی غالب دی الحمید او استایله شوی دی د دې بادشاہ نور دښمنی ور سره نه و چون کې دی د الله وحدانیت منلو دی ایمان او د مسلې د توحید د وجنه دا دمر خلق شهیدان کړ او همیشه په دا طریقه دا د کافرانو مسلمانانو سره سپولا او پټه نور سنشتا دشمنی د کافر د مؤمن سره په ایمان باندې الذي هاغا عزیز او حمید ذات له ملک السماوات والارض چې دغه الله د پاره بادشاہی د اسمانونو دا والارض او د زمکو دا والله الله رب العزت على كل شيء په هر یو شی شهید حاضر او ناظر دے گواہ دے دا دا اللہ صفت دے چه هر شید اللہ دا علم دا اللہ دا قدرت دا اللہ دا قبضی دلانے دے واللہ واللہ رب العزت علا کل شیئن شہید پا ہر یوشی گواہ دے ان اللذین بیشک حق کسان فتن المؤمنین چه پا امتحان او تکلیف کیا چاہی مومنان سڑی والمؤمنات او مؤمنان زنانا ثم لم يتوبوا او بیا دای توبه نه دایسته د دې خپل شرک او کفر او د مسلمانانو د قتلولنا فلهم عذاب جهنم نو د دوی د پاره به وی عذاب د جهنم ولهم عذاب الحريق او وی به د دوی د پاره عذاب سوزول کې ور دي آیات کریمه لوګورئ قران پاک چونکه الله دې د پاره دنیا تر علی غلې چې د دې د تعلیمات سره د انسان ژوندۍ اسانی کله نا کله مسلمان کمزوري تدا شکوک او شبهات راځي چې او کافر را پاسې دو ظلم یو کو مسلمانانه قتل کل ناری نه زنانه در په در کل او دې الله رب العزت سمدستی ولرونیو کله داسیم کیږي یو کافر په سونو زرګونو مسلمانان شهیدان کی لیکن دغه کافر ته الله هدایتو کی جنت تلاش اوس دې یاد ته سوچ کوی په زرګونو مسلمانان شهیدان کړي او د الله دوستان شهیدان کړي لیکن دې یاد کی اور ته الله د توبې دعوت ورکړي الله وای مؤمنان سړی او مؤمنان زنانه په امتحان کې چولی او به چې توبه وینست نو زب سزا ورکوم کو توبه وېستا نو الله بیا معاف کولو ته تیار دی او دی دے کی امام ابن کثیر دا حسن بصری رحمت اللہ علیہ قول ذکر کرے او دیر پاجی بنداز کے ذکر کرے حسن بصری رحمت اللہ علیہ چی بدایات وی اغبوی انظروا الی هذا الکرم والجود قتلوا اولیاءه وهو يدعوهم الى التوبه والمغفره وی خلق دی کرم او سخالو گوری دا اللہ دوستانی وجلی او اللہ ورته بیا د توبہ او د مغفرت دعوت ورکړي چکا توبہ و باسائی نزا اللہ وی توبی قبل اللہ تیاری اگر دا دا اہل سنت والجماعت دا مسلمانان وقیدہ دا چی دا تمام دنیا دا شہداء و سردار دے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ لیکن دا آغا قاتل تا اللہ دا توبی توفیق ورکڑے اغن صحابی جوڑ شوے جنت لبزی وحشی ابن حرب رضی اللہ عنہ آغا قاتل دا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ لیکن رست ورطا اللہ سکری ایمان توفیق ورکړي حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ په بازی جنگونو کې څومره صحابه شهیدان کړي لیکن رستو د الله د پیغمبر په زبان مبارک وای چې سیف من سیوف الله دا الله په تور کې او تور ډېر صحابه سره سره کسان شهیدان کړي لیکن رستو دای نه سره لوی مجاهدین جوړ شوی دا د الله رب العزت شان د کلب یو کافر ظلم وکړي او کا الله غت دی ایمان توفیق ورکای نو د یو مؤمن د اعتراض حق نشتا د چانی ولونی ول دا اختیارات د رب العالمین په دست قدرت دی یا ګورای سر بسم الله الرحمن الرحیم والسماء قسم دی الله او زما پاسمان ذات البروج چې خاوند غټو غټو ستورو دی یا ذات البروج خاوند لیل محلات دے والیوم الموعود او قسم دیوی زما پاغ ورس چوا دے کڑی شویدا چی ورس دی قیامت تا وشاہد و مشہود او قسم دی زما پا غورز دو جمعی و مشهود او پا ورز دارفی شاہد حاضری دن کے و مشهود چغیت حاضری کی دیشی قتل حلاک دکڑیشی پلانت دکڑیشی اصحاب الاخدود خاوندان دخند کنو النار چدادور خند کنو ذات الوقود چداورو خاوند خشاک ایدو هم کل چدوی علیہا ددی اور پخوا کی قعود ناستو وهم او دوی علاما پاغسبانی یفعلون چکول اغوی بالمومنین د مومنانو سر شهود حاضر او موجودو وما نقمو او بدنو گرلی دوی منهم ددی مومنانونا الا ان یؤمنو مگر دا چی غی ایمان روڑے او باللہ العزیز الحمید پا اللہ بانی چیغ غالب حضور ورد استائل شویده اللذی حغا اللہ لہو ملک السماواتی چید دغی اللہ دا پار بات شید آسمانونو دا والارض او دزمکو واللہ علا کل شیئن شہید اللہ پاریوشی گواده ان اللذین بیشک حغا کسان فتن المؤمنین چې په امتحان او تکلیف کې چي مؤمنان سړي والمؤمنات او مؤمنان زنانا ثم لم يتوبوا او بیا دې توبه نه د استفلهم عذاب جهنم نو دوی د پاره بوي عذاب د جهنم ولهم وي بدوي د پاره عذاب الحريق عذاب سوزون کې نمکې